هوا داستا پهار یو کانی وای منگا توی کڑی دا زلگی حسین وینا وای او دیر مینا هوا داستا پهار یو کانی وای منگا توی کڑی دا زلگی حسین وینا وای پدر مینا خدای پر دې خلاص کړی لانا خالو وای زلمایو کړه د اخلاق هو تبا ساتین وای پدر مینا هوا دستا پهار او کانی وای منگا توی کڑی دا زلگی حسین وینا وی پڑی رمینا دا خازان ہیلی باشیم لاوی وی بس پرلو کڑی با دیغی گیتارا زینا وی پڑی رمینا د خزان هیلی باشی ملاوی وی دس پر لو کڑی با دیغی گیتارا زینا وی پڑی رمینا هیو دستا پہر یو کانی وی منگا توی کڑی دا زلگی حسین وینا وی پڑیر مینا سرزور ماخام در کی ناکام سوئی مجاہر ستوری دی اوپو کی زالا اکڑینا وی پڑیر مینا ہیوا دستا پہر یو کانی وی منگا توی کڑی دا زلگی حسین وینا وی پڑی رمینا لما زگر ندی قربان شم وی قوما یا نزلونو تخولا ویوار بخینا وی پڑی رمینا هوا دستا پهار یو کانی وی منگا توی کڑی دا زلگی حسین وینا وی پڑی رمینا تدا ما ایل دا جانال کوری وی زکا دی تلپ دوالا سی سلام کا ویلا وی پڑیر مینا تدما امد جانال کوری وی زکا دی تلپ دوالا سی سلام کا ویلا وی پڑیر مینا ہوا دستا پہر یو کانی وی منگا توی کڑی دا زلگی حسینہ